Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 lutego, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Krakowska prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie wypadku byłej premier Beaty Szydło w Oświęcimiu. Cztery ofiary pożaru w Bytomiu. Ogień pojawił się w nocy w mieszkaniu w dzielnicy Sząbierki. Od jutra w Krakowie dla kierowców darmowa miejska komunikacja i podmiejska kolej. Krakowska prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie wypadku byłej premier Beaty Szydło w Oświęcimiu i ma zamiar wystąpić do sądu z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania. Do wypadku doszło rok temu. Policja podała, że rządowa kolumna wyprzedzała Fiata Seicento. Jego 21-letni kierowca przepuścił pierwszy samochód, po czym zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto szefowej rządu, które następnie uderzyło w drzewo. 20-latek usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Kierowca nie przyznał się do winy, prokuratura nie podawała treści jego wyjaśnień. Prokuratura chce jednak warunkowo umorzyć postępowanie ze względu na dotychczasową niekaralność podejrzanego, jego dobrą opinię oraz fakt współpracy z organami śledczymi. Cztery ofiary pożaru w Bytomiu. Ogień pojawił się najprawdopodobniej w nocy w mieszkaniu w dzielnicy Sząbierki. Zginęli trzej mężczyźni i kobieta. Zgłoszenie otrzymaliśmy od mieszkańców przed południem, mówi Tomasz Rutkowski ze Straży Pożarnej. W momencie przyjazdu na miejsce zdarzenia już nie było pożaru. Dostaliśmy informację od funkcjonariuszy policji z prośbą o pomiary tlenku węgla w mieszkaniu. Policjanci nie wchodzili wcześniej do mieszkania. Twierdzono, że te osoby znajdują się w środku. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury. Sąd apelacyjny w Łodzi utrzymał w mocy wyrok w sprawie 52-letniego Roberta W., który oblał kwasem siarkowym 39-letnią kobietę, parząc jej twarz i oko. Sąd pierwszej instancji skazał go na 25 lat więzienia. Wyrok jest prawomocny. Sąd apelacyjny postanowił również, że Robert W. po opuszczeniu zakładu karnego ma zakaz zbliżania się do ofiary na odległość mniejszą niż 100 metrów i kontaktowania się z nią przez 12 lat. Prokuratura wnioskowała o 15 lat więzienia. Od jutra w Krakowie kierowcy i pasażerowie mogą za darmo jeździć miejską komunikacją i podmiejską koleją. To na razie pilotażowy projekt. Test, czy mieszkańcy miasta i okolicznych gmin zamienią samochód na pociąg. Bezpłatna komunikacja koleją i MPK będzie ogłaszana dzień wcześniej na podstawie prognoz IMGW. Filip Szatanik z Urzędu Marszałkowskiego wyjaśnia, co zrobić, by skorzystać z darmowych przejazdów. Na podstawie dowodu rejestracyjnego, czyli jest to takie rozwiązanie, jakie zostało też wcześniej trochę przyjęte w Krakowie. Natomiast obecnie zaproponowaliśmy i chcemy to realizować w trybie dwuosobowym, czyli jedna osoba, posiadacz samochodu, właściciel plus jedna osoba jeżdżąca z nim, podróżująca z nim. Być może będzie taki model rodzic z dzieckiem na przykład. Bezpłatna komunikacja podczas smogu będzie obowiązywać do końca sezonu grzewczego, czyli do końca kwietnia. Potem dowiemy się, ilu kierowców i pasażerów udało się zachęcić do przesiadki. Na koniec igrzyska paraolimpijskie w Pjongczangu. 8 Polaków wystartuje w 4 z 6 dyscyplin: narciarstwie alpejskim, biegowym, biatlonie i parasnowboardzie. Największe szanse na medal ma Igor Sikorski w narciarstwie alpejskim, który trasę poznał już w ubiegłym roku. Byłem rok temu na test evencie w Korei, więc wiem, jak te trasy wyglądają. Są bardzo trudne. Jest na nich wszystko, co można sobie wymarzyć, czyli no, bardzo skomplikowane techniczne trasy. Z tego, co słyszałem, warunki są też bardzo trudne. Śnieg jest agresywny i taka skorupa lodowa. Może ciężko to w ogóle śniegiem nazwać, bo to jest 100% sztucznego śniegu. Iweta Faraon reprezentuje nasze barwy w biegach narciarskich i biatlonie. Do paraolimpiady przygotowywała się od zeszłej wiosny. Przygotowywaliśmy się głównie od maja, cały ten czas do lutego. Poświęciliśmy na przygotowania konkretnie pod Igrzyska Olimpijskie. Bardzo ciężkie treningi, skoncentrowane głównie na to, żeby forma właśnie była w Pjongczang. Najbardziej liczę na start w biatlonie indywidualnym. Myślę, że o medal może być bardzo ciężko, choć tak naprawdę bardzo wiele czynników się składa na to, czy będzie medal. Ja najbardziej chciałabym powalczyć o pierwszą szóstkę. Trzymamy kciuki. Igrzyska paraolimpijskie rozpoczną się 9 marca, a zakończą 18. To był serwis Trójki. Więcej chmur dziś na Podkarpaciu i Wybrzeżu. Może tam też padać śnieg. Gdzie indziej zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach od minus 13 stopni na Podlasiu i Podkarpaciu do minus 5 na Pomorzu Zachodnim. W nocy minus 20 na wschodzie, minus 18 na przeważającym obszarze kraju. Minus 13 na zachodzie, nad samym morzem od minus 14 do minus 11 stopni, a w Dolinach Karpackich nawet minus 24 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia.

Zawsze mam problem, prezentując Państwu tę wersję utworu Hotel California, ponieważ chciałem za każdym razem, chcę, żeby ci, którzy pierwszy raz w życiu słyszą tę wersję, mieli tyle samo radości, co publiczność na koncercie grupy The Eagles, wydanym na płycie w 1995 roku. Sam utwór oczywiście znacznie starszy i dlatego przywołałem go dziś, ponieważ... Dokładnie. 26 lutego 1977 roku panowie weszli do studia i już trzeciego dnia pracy, czy data by się zgadzała, postanowili, że to właśnie Hotel California będzie i tytułowy, i niezapomniany dla całego wtedy wydarzenia. Kolejne nagranie, które mam dla Państwa w tonacji, też troszkę niespodzianka, bo przez przynajmniej pierwsze minuty, utwór ma cztery zaledwie, więc proszę się nie ociągać, spróbować rozpoznać, kto to gra. Trudność polega między innymi na tym, że nie słychać w ogóle wokalisty, bo utwór jest całkiem instrumentalny. Tak, bo to niedokończone nagranie, ale zachowało się, jak się okazuje, na archiwalnej taśmie. No i znalazło się na płycie. Już tę płytę prezentowałem Państwu we fragmentach przynajmniej z rok temu. Ale wysyp tych płyt zespołu jest tak duży. Ostatnio mamy zagubioną amerykańską płytę, zagubioną płytę z wytwórni Chess, no i nagrania dla BBC. Już Państwo wiedzą chyba, o kogo chodzi. Dobrze. Ale proszę sprawdzić z udziałem wokalisty. Rok 1964. Audycja radiowa Blues in Rhythm. Well, if you ever plan to motor west, a jack take my way, that's the highway, that's the best. I'll get your kicks. Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, it goes from St. Louis down to Missouri. Oklahoma City looks oh so pretty, you'll see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Nola, Big Sun, Boscow, St. Bernardino, one, two, get hip to this kindly tip, yeah, and go take that California trip. Get your kicks on Route 66. Oklahoma City looks oh so pretty, you'll see. Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Anona, Big Sun, Boscow, St. Bernardino. Won't you get hip to this kindly tip? Yeah, and go take that California trip. I get your kid. I na żywo w tej audycji zespół The Rolling Stones, bo teraz to już na pewno ich Państwo rozpoznali. Tego utworu nie znaliśmy wtedy, w 64 roku, w ich wykonaniu, bo oni to grali i śpiewali dla brytyjskiej stacji radiowej. Ale wiedzieliśmy, że ten utwór istnieje i że kiedyś pojawi się na płycie. Pojawił się w roku następnym, 65, na takiej małej płytce Got Life, If You Want It. Route 66 był bardzo ważnym utworem dla amerykańskiej publiczności. Tu akurat bardzo blisko wersji Nat King Cole'a. Gdy Rolling Stonesi wykonywali ten utwór po raz pierwszy, Nat King Cole żył. Żył jeszcze, ale wiadomo było, że już jest bardzo chory. Album ten koncertowy, znaczy album, mała płytka z koncertowymi nagraniami ukazała się już po śmierci Nat King Cole'a. Dlaczego sięgam po te utwory dziś? Ano właśnie, bo jest konwersacja między dwoma panami, którzy dzielą tę samą datę urodzin. Obu z nich ich już nie ma z nami. Brian Jones, gdyby żył, miałby dziś 76 urodziny. Człowiek, z którym za chwilkę będzie rozmawiał, dzisiaj miałby urodziny 84. Zmarł w 2016 roku. Mogli go Państwo pamiętać z nazwiska, bo był pierwszym menadżerem grupy The Rolling Stones. Nazwisko zbliżone, łatwo dla nas odczytywane. Giorgio Gomelski. Oni tak sobie rozmawiali. To był dzień, w którym The Rolling Stones mieli pierwszy raz wystąpić w klubie Crawdaddy w Richmond. Dali to słynne ogłoszenie w Melody Maker. Richmond Station Hotel, fale przypływu brzmienia R&B od Rolling Stones. Jeszcze bez literki G na końcu. No i Giorgio wspomina. Kiedy w niedzielny poranek radośnie wyjrzałem przez okno, przeżyłem szok. Padał śnieg. Rzecz rzadko spotykana w Londynie, nikt nie był na to przygotowany i zastanawiałem się, jak podrdzewiały stary autobusik Jana Stewarta dojedzie do Richmond. Ale dojechał. Tylko że gdy nadeszła godzina koncertu, okazało się, że publiczność stanowiły trzy osoby. Zwyciężył śnieg. Brian podszedł do mnie. Powiedział: Jojo. Aha, bo muszą Państwo wiedzieć, że Brian strasznie seplenił. Więc Brian mówi: Jojo, jest trzech widzów, a nasz sześć na scenie. Czy w ogóle warto grać? Poczułem, pisze Giorgio Gomolski, że to moment krytyczny dla nich, dla mojej misji, dla bluesa w Londynie, nawet dla reszty ludzkości. Zapytałem: Brian, a ilu ludzi się spodziewałeś? Może 100, mówi Brian. W porządku, powiedziałem. Grajcie, jakby było 100 osób na sali, a oni przyjdą. Chyba z ulgą przyjęli fakt, że ktoś podjął decyzję i zagrali nawet nie jeden set, ale zwyczajowe 2 po 45 minut. Już wtedy wiedziałem, że mają to coś, co pozwoli im zaznaczyć swoją obecność na scenie i przyciągnąć nowe pokolenie do bluesa i jego bogatych życiowych refleksji. No tak sobie to wspomina Giorgio Gomolski. Obaj urodzeni 28 lutego. Giorgio Gomolski w 1934, Brian Jones w 1942. To teraz muzyka. Króciutko. Słuchając tych wszędzie odnalezionych, no bo w różnych częściach świata, nagrań grupy The Rolling Stones, pomyślałem sobie, że to, co je łączy, to fakt, że one są słabo nagrane i technicznie no ubogie. I pomyślałem też, że takie ubogie nagrania to myśmy już wtedy mieli. Rok 1967, na 2 dni przed koncertem w Warszawie. Tak brzmiał zespół The Rolling Stones w paryskiej Olimpii. My sweet Lady Jane, when I see you again, servant am I, and will humbly remain. Just heave if a please, my love, on bended knee, my love, I pledge myself to Lady Jane. Lady Anne, I've done what

Tyle emocji upchanych w drobiazg taki powolny. Jest więc powolny? A może szybki? Lou Reed o utworze Vanishing Act. Zapytałem go wtedy, bo mówił o kluczowym słowie do albumu, podniecenie. Czy może to porównać z czymś ze swojej twórczości, a może z dzieciństwa, gdy pierwszy raz zrozumiał, że gra na gitarze i powiedział: o tak, to jest dokładnie to. Radość przy tworzeniu The Raven to właśnie odzyskiwanie tamtego uczucia. Yeah, for sure. That's the fun of this, to regain that. For me, i powiedział, muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo lubię płytę Ecstasy. Like a Possum zaspokoił pewien rodzaj moich pragnień. Z kolei utwór tytułowy jawi mi się jako klasyczny z gitarowego punktu widzenia. Ale to przeszłość. Uznaję sprawę za zakończoną i muzycznie nie zamierzam do tego etapu wracać. No, a potem pojawił się ten projekt. I stał się dla mnie szansą pomieszczenia na jednej płycie wszystkiego, co umiem, wszystkiego, czego się nauczyłem. Zrobiłem to. I nie sądzę, bym miał kiedykolwiek podobną pracę wykonać po raz kolejny. Nadal jestem zmęczony, takim przedziwnym rodzajem zmęczenia. Nie potrafię go opisać, zdefiniować. Nie jest to wyczerpanie. Po prostu nie podjąłbym się, nawet gdybyś mi dał trylion dolarów i walnął kłonicą w głowę. Kieruję się także uczuciami i one zawsze odnoszą zwycięstwo nad rozsądkiem. I tu najważniejsze zdanie. Dopóki czuję, jestem bezpieczny. To jest mój cel. Nieustanny. Nie dopuścić, by zanikło we mnie uczucie. Tak sobie pomyślałem, odtwarzam dla Państwa fragment tej rozmowy, gdzie on zawsze opowiadał o Vanishing Act, a właściwie nigdy nie dotarliśmy do tego miejsca, gdy on mówi: dopóki czuję, jestem bezpieczny. No i to właściwie wyczerpało tonację na dzień dzisiejszy. Mam jeszcze jeden muzyczny fragment dla Państwa, tak żeby się ładnie domknęła figura. Wracamy na koncert zespołu The Eagles, bo też zawsze odtwarzam dla Państwa Hotel California, a przecież jest tam przepiękne zakończenie. To jeden z Państwa ukochanych utworów w tonacji trójki, gdy ona miała mało lat, czyli gdy ukazał się album Hotel California, rok 1977. A to wersja koncertowa 20 lat później. You stand with your little head down in your hand. Oh my God, you can't believe it's happening again. Your baby's gone and you're all alone, and it looks like the back out on the street. And you're trying to remember, oh, how do you start it over? You don't know if you can. You don't care much for a stranger's touch, but you can't hold your man. Never thought you'd be alone this far down the line, but I know what's been on you. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Odezwali się słuchacze, którzy przyklaskują proponowanym przez nas zimowym wyprawom. Na przykład pan Zbyszek z Piotrkowa wybrał się z kolegami w okolice Morska na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej i bardzo sobie chwalił ten wypad. Dziś mamy kolejną propozycję. Grażyna Orłowska zaprasza w okolice Bochni. Bochni do Tymbarku wiedzie niebieski szlak. Może za długi jest to szlak, żeby go pokonać zimą w całości, bo liczy około 43 km. Natomiast fragment tego szlaku przebiega przez bardzo ciekawe tereny, gdzie właśnie zimą możemy znaleźć i muzea, do których możemy wejść, żeby się ogrzać, ciekawe miejsca, ale i przyrodniczo, żeby odbyć taką krótką trasę 6-8-kilometrową w pięknym lesie. To okolice Nowego Wiśnicza, miasta w powiecie bocheńskim, nad którym góruje zamek z czasów Kmitów i Lubomirskich. W miasteczku jest wiele innych zabytków, również założony przez lubomirskich rynek, wybudowany kościół, ratusz i klasztor. W tych przebudowach tego nowego miasta brał udział włoski architekt Maciej Trapella, który również uczestniczył w przebudowywaniu zamku w Nowym Wiśniczu, który powstał w wieku XIV, w czasach, kiedy właścicielami byli Kmitowie. Później w czasach Stanisława Lubomirskiego zamek został rozbudowany w taką budowlę rezydencjonalno-obronną. Potem w czasach potopu szwedzkiego zniszczony, spalony, przez wiele lat odbudowywany. Dzisiaj można go zwiedzać, jest tam też obiekt noclegowy. Ale i w samym mieście jest wiele ciekawych miejsc, do których warto zajrzeć. Między innymi dwa muzea ziemi wiśnickiej w dawnym budynku zakładu dla ubogich, który był fundowany w pierwszej połowie XVII wieku przez Stanisława Lubomirskiego. I zupełnie inny obiekt, taki dworek drewniany, w którym przebywał Jan Matejko, ponieważ jego szwagierka mieszkała tam ze swoim mężem i właśnie Jan Matejko często tam bywał. W mieście również jest wiele tablic pamiątkowych i pomników związanych z osobami związanymi z Nowym Wiśniczem, jak choćby pomnik obok muzeum poświęcony Juliuszowi Kossakowi, którego ojciec był tutaj sędzią. Podobnie mamy pomnik Stanisława Lubomirskiego, Jana Matejki i Stanisława Fischera, który założył słynne Liceum Sztuk Plastycznych mieszczące się właśnie w Nowym Wiśniczu. Zaledwie kilka kilometrów od tego miasta znajduje się Stary Wiśnicz o znacznie starszym rodowodzie, bo sięgającym X wieku. I pierwotnie właśnie Kmitowie byli właścicielami Starego Wiśnicza. Tu fundowali kościół, który dzisiaj też możemy zobaczyć. Interesująca wyprawa. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 32 cale za jedyne 790. Smart TV Sony 49 cali za jedyne 2222. Samsung Smart TV 65 cali, zakrzywiony ekran 4K Ultra HD, taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media